love you. Make it a double. Make it a double. After Party. Chris Ochi i króciutki fragment jego najnowszej syntezatorowej Odysei. To album Subterranean Landscapes wydany przez doskonałą kalifornijską wytwórnię Constellation Tatsu. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko i witam w kolejnym wydaniu audycji After Party. Dziś kontynuujemy przygodę z dźwiękami syntezatorów modularnych, bo to brzmienia, w których zakochałem się bez pamięci. Wytwórnia Constellation Tatsu specjalizuje się w takiej właśnie muzyce, to wiemy nie od dziś, a album, którego słuchamy w tej chwili, to debiut w ich katalogu, choć Chris Ochi wcześniej związany był z zespołem Soviet, oczywiście jako specjalista od instrumentów klawiszowych. Kolejny fragment płyty Subterranean Landscapes, czyli podziemne krajobrazy, utwór The Day After the Banquet. Thank you. Thank you. Taming the Moon, czyli poskromienie księżyca. To kolejny i ostatni już dziś fragment albumu Subterranean Landscapes, za którą odpowiada Chris Ochi. A teraz rzecz nieco starsza, rok 2016 i album Gold Fiction Loop Garden, którego autorem jest John Elliott, tym razem występujący jako Imaginary Softwood. To artysta, którego muzykę znajdziemy pod wieloma różnymi pseudonimami, między innymi Quiet Light Water Gap, Lily Pad, Outer Space, to duet, który razem z nim współtworzy Andrew Verres, ale najważniejszy projekt w dyskografii Johna Elliotta to zespół Emerald Trio, w skład którego wchodzili jeszcze Mark Maguire i Steven Hauschild. Cała trójka już po rozpadzie formacji Emerald stworzyła całe mnóstwo doskonałej muzyki, którą mam przyjemność regularnie prezentować Państwu w naszych późno-sobotnich, wczesno-niedzielnych spotkaniach. Nie tak dawno słuchaliśmy nowych nagrań Marka Maguire'a, a dziś najnowsze dokonania Johna Elliotta. Na początek utwór Yellow Calcite. Thank you. The Path of Axonite i ponownie John Elliott, tym razem występujący jako Imaginary Softwood. A teraz artysta, którego słuchaliśmy również przed tygodniem, Stephen James Buckley, występujący jako Polly Pores, artysta pochodzący z Preston i występujący również od czasu do czasu jako Stefan Bachmeier oraz Stefano Lepreto. Album Flora to jego najnowsze solowe dzieło, na początek utwór Into the Tango. Thank you.